Ik kan het. Gamma. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Vandaag je studieboeken. Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Jeyo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Shop nu met 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Goedemiddag, 3 uur. Je music news door nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen. Goedemiddag. Gasbedrijf NAM wil niet meer meewerken als de overheid besluit om meer aardgas te winnen in Groningen. De NAM vindt dat de staat dit dan maar zelf moet regelen. De discussie over het Groningse gas is weer opgeleid door de oorlog in het Midden-Oosten. Rond Iran varen er nu nog nauwelijks gas- en olietankers en daardoor zijn de prijzen enorm gestegen. De NS heeft voor het eerst in jaren weer winst gemaakt. Maar toch is het bedrijf nog niet uit de problemen, want het aantal reizigers is nog steeds minder dan voor de coronacrisis. Het extra geld is hard nodig, want er komen veel werkzaamheden aan en ze hebben ook nog een flinke schuld openstaan. Dus moet er nog veel gebeuren, vertelt de baas van de NS. De komende jaren zullen wij ook door blijven gaan met bezuinigingen zonder dat we de reizigers daarmee raken. En we zullen ook proberen om meer reizigers te verleiden om voor de trein te kiezen. Met name in het dal, daar is toch ontzettend veel ruimte in de trein. Dat zei hij bij de NOS. De Europese Unie en de Golfstaten veroordelen de Iraanse aanvallen op landen als Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Die aanvallen zijn volgens de EU een bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Ze roepen Iran op om er onmiddellijk mee te stoppen. En over een kleine 2 weken dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar op wie moet je dan toch stemmen? Om je daarbij te helpen staat de stemwijzer sinds kort weer online. En inmiddels is die al meer dan 1 miljoen keer ingevuld. Volgens organisator ProDemos laat dat vooral zien hoe belangrijk het is dat er goede informatie is over de lokale politiek. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag met temperaturen tot een graad of 18. Morgen dan wordt het zelfs nog een paar graden warmer. Situatie op de weg. Er zijn 17 files. De langste 2 op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Grijshoort en Waterberg 6 kilometer. Ruim een half uur vertraging. En op de A50 Os Apeldoorn. Tussen Grijshoort en Schaarsbergen 9 kilometer. Daar is je vertraging bijna 1 uur. Sterkte daar. Verder zijn er flitsers op de A2. Echt Maastricht bij 251,8. De A7 Heerenveen-Drachten bij 155,4. En de A27 Almere-Hilversum 107,6. Music. Wim van Helden. Set fire to the rain. Nou, als Adele die doet, dan doet de nieuwe Keigo het wel. Lekker portie Tropical House zometeen na Olivia Dean. Over on all night. It's like a type of Right there. Kensington. And done with it. Ja, Eloy dan, die was er klaar mee. Maar de band is weer op stoom met Jason. Ze hebben het vaakst van alle artiesten die je maar kunt bedenken de Ziggo Dome plat gespeeld. Die traditie zetten ze voor. In december staan ze er weer in de Ziggo Dome, Kensington. Daar is nu een tweede show aangekondigd. En dat hebben ze gedaan middels een video op hun Instagram. Maar er viel mij eigenlijk meteen één ding op aan die video. Want er is muziek op de achtergrond te horen. En dat is muziek die we nog niet kennen. Ik zag ook in de comments, Nicole die zegt bijvoorbeeld, komt er binnenkort een nieuw liedje? Kilian die zegt, zit er nou een geheime verrassing in deze video? En Stefan reageert bij Kensington, ligt het aan mij? Of is dit ook een voorproefje van een nieuwe song? Luister even mee, dit zou dan een nieuwe track kunnen zijn van Kensington. Zo, hey, festivalseizoen in aantocht? Ik hoor het wel hoor, dit. Nou, binnenkort ongetwijfeld meer. To be continued. Dit is alvast nieuwe muziek. Dat weten we dan zeker. Mooie samenwerking tussen Keigo en die fantastische stem van Khalid. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else. Somebody else.

Offenbach en Miles Away is ooit voor het eerst te horen geweest in... Repeat. Of niet. En zo kan het gaan. Inmiddels is het een top 40 hit. We staan deze week op 19. Offenbach met Miles Away. Ja, ik ga weer een nieuwe track aan je voorstellen in Repeat of Niet. Het is ronde 5 voor Jelly Roll. Hij heeft de titelsong gemaakt voor de animatiefilm Goat. Het liedje heet niet Goat, maar I'm Good. Bijna. En ja, de vraag aan jou is... vind je dit liedje ook een goat? Is dit een greatest of all time? Dat zou natuurlijk ook kunnen zijn. Behalve een geit. Nou ja, goed. Laat me vooral weten, wat vind je ervan? Wordt het een niet, dan is het bij deze klaar. Wordt het een repeat, hoor je hem vanavond weer. Repeat. Repeat. Of niet. On the way to try to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I open up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say I'm good. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, so glad. Ronde 5 voor Jelly Roll en I'm Good. De vraag is, wat vind je ervan? Ja, nou, dit is gewoon echt een zomerhit. Dit is voor mij echt een repeatje. Ja, zoals die al zingt, a beautiful day. En also a beautiful song. Ik zeg repeat. Dankjewel Jesse. Wat zegt Ronald? Nee, sorry, voor mij een nietje. Ik vind de melodie iets te, ja, ik weet niet, rommelig of zo. Ik vond het gisteren al een niet, want die stem vind ik maar niks. Dus vandaag weer een niet. Ik vind hem wel lekker klinken. Geef maar een repeat. Dankjewel Tanja. Ricardo? Nou, ik heb hem nu een aantal keer gehoord. En ik vind het best wel snel vervelend. Dus voor mij een nietje. Een nietje. En Milan? Hey Wim. Af en toe een paar keer repeat of niet gemist. Maar we zijn weer terug. Kijk. En wat heeft hij in stem, hè? Die Jelly Roll. Dus voor mij, zoals altijd, zeker weer een dikke repeat. Repeat of niet? Ja, zou overtuigend hoor. Gewoon door naar de volgende ronde. En dat betekent vanavond rond 10:15 hoor je hem weer bij Lars Boelen. I'm Good van Jelly Roll, dan in ronde 6. Nu

No, I can't pretend. I don't know your body like the back of my hand. Nobody can hold me in the way that you can. Even when you go, I'll never forget you. Never forget you. Baby, for tonight, can we just forget and push our problems aside? Never forget you back to music. Met een klein uurtje, nieuwe ronde van verdubbel je salaris in 1 minuut bij Domien. Gisteren lukt het tot vraag 7 te komen. Het volmaakte getal. Ik denk, nou weet je wat, we geven vandaag vraag 7 zijn verdiende cadeau. Ja. Nou, luister, 7. Zometeen 4:15 luidt vraag 7. Hoe heet de auteur van de Harry Potter boekenreeks? De auteur van de Harry Potter boekenreeks? Reeks. Ja, Makkie. Ja, ligt op het puntje van mijn tong. Ja, maar gaat dat niet zeggen voor een keer. Said that you need me. Stop, 'cause it's words don't ever mean it. No, they don't. Listen, I tell me there'll be a day I'll be more creative, a poetic way.